Alhamdulillah, ikhwatal iman, darsul yawmi qissatu Musa alaihi salam wa samiri. Sunu darsu tay moy iswaru Musa ak samiri ci qissasul anbiya. Comme xamnañ Musa dinañ def ben gendeku bu ndaw rek ci kan moy samiri borom xam xami nenañ asamiri yu shakhsiya yahudiya samiri ben jëm la bo xamne jëm yahud la nit la ku bok ci banu israël nek yahud amna ñeneen ñu wax leneen waye li moy li nga xamne mo gëna wër mom Musa Samiri moy ki alquran netali ay mbiram ci suratu taha wa huwa alladhi zukira fil qur'ani al karim fi surati taha moy ki ñu alquran netali ci sar suratu taha wa huwa alladhi aghwa bani israil samiri moy ki bewlo ki reeral banu israil lolu kagn la ginaaw ba musa demé dajé ji ak boromam jalla jalaluhu sunu borom woko musa dem genn baye fa samiri samiri dadi jël ben yek yek moy nak mu defar ko nak bi di nañ ci sen kanam mu dal ci reeral genn walu wa bani israël yeb nan la len reerele moy bi musa demé def len né musa dem na baye fi yalla am gay nako lol nu mu nekké mu ne len ah deug deug de musa dafa dem dajé jek yalla am wayé fi la ko faté da ko fé faté kon qissa bobu wajoju di samiri mom lañuy jël darsam tay digantem ak Musa alayhi salam mune bi nga xamantene Musa dem na dajaji ak borom bi tabaaraku wa ta'ala mu baye ko ci montagne ba ca kaw mi ngi yaru ci ay loxom lol ñu naan al alwah moy ay alluwe yo xamne borom bi mu ngi ko ci bindal borom bi mu ngi ko ci bindal tawrat ay atem wo xam kaddom Musa bi muy ñew dafa bekk dafa contane lutax ndax mi ngi bayiko ci yalla subhanahu wa ta'ala waye yalla mu ngi doon wax ak mom waye yalla jox nako kaddom bindal ko ko ci ay alluwe mu yenu alluwe di ñew mi ngi contane trop ci teral gi ko teram teral boromam teral moy mu wax ak yalla jalla jalaluhu waye bi muy ñew rek yalla xamal nako ne yaangi dem nak waye bo deme de nga fek ci sa peuple lula metti dang fa fek lula naqari motax bi mu ñewé dajé ak peuple ba dafa mer lutax mu mer ndax da leena fekk ñuy jaamu leneen ludul yalla dafa fekk ñuy jaamu nak sunu borom netal li ñu lolu ci suratu taha aya 83 86 yalla wax ci qur'an ne wama a'jalaka an qawmika ya musa qalahum ulai ala athari wa ajjiltu ilayka rabbi litardo qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum samiri borom bi neena faraja musa ila qawmihi ghadbana asifa musa yalla wonako mu waron and ak mbolo mi dem wuyji yalla waye kom mo xam kan moko wo mu dem balen bim ñe yalla ne ko wa ana ñi waron andal mu ne bayina len ginnaw ñongi ci yoon wi ñew wa lutax nga def lolu mu ne yalla dama yakamti ñew ndax nga contane ci man waye day bo demé ñibi yow musa da nga fek fitnal na say ñooñ say mbokk wa banu israël tekna ci ñoom nat amna benn way bu tuddu samiri bu len reeral moy waji ñu doon wax sank moy kan neesan yu ko yalla waxe lolu mo ngi ci yoon wi yex di dem waye mi ngi am nakaru xol rawatina nak bu mu ñewé ba gis leen ñuy jaamu yek wa bayyi yalla lolu nu borom bi ne faraja musa ila qaumihi ghadbana asifa mo ngi dem mo ngi mer waye mo ngi décourager lutax ndax nit ño xamne musa limu daj ci ñom pour jangal leen musa limu daj ci ñom pour yar leen musa limu daj ci ñom pour conscientiser leen ba ñu xamne yalla rek lañu wara jaamu mu yaakaaroon ne ñi paré nañ dotuñu bokalé waye nit ñi ci sen nature non la leen yalla bindé dañoo bëgg xërem dañoo bëgg doyadil sen bop jamono ju nekk samiri momu mom mo dajalé ci alal jo xamantene or la ak urus wala khalis go xamné wa banu israël bañuy genn dañ ko abone takkay yo xam dañ ko abone ci copte ya misri égyptien yi bañ jëlé lolu genn ak mom banu démé mënutun ko dello parce que traverser nañ geej yo balé nañ alal ji ñu daali laaj seeni borom xam xam سألوا علماءهم عن حكم هذا الذهب ñu laaj seeni borom xam xam até urus wo ñu jël alal joju lan mo len ci fekk seeni borom xam xam ne len alal ji dafa aram daganul kon amu len droit garder ko ñu dal di koy sanni biñ ko sanni fa akhadha samiri samiri dal di koy jël bam ko jëlé daf ko utiliser comme mom yalla mayon nako muy ko xereñ wa kana ahadu ulama'ihim kenn la won ci seeni borom xam xam yi nga xamne dañoo mëna yatt dañoo mëna défar estati ñu daal mu daal koy jël alal joju or bobu mu daal koy jël daal ci défar ben nak def ko ben forme yëk defar ko bam rafet waye lélé sax yenn ci borom xam xam ñu né bimu ko défaré ba paré dafa jël tanku jibril fam daan dëgg ci suusi mu daal koy def ci gëmmi ñu nak bi di commencé di nañ am ño xamné wax nañ la leen ñu né bamu ko jëlé bamu défaré nak bi ba paré dafa am benn système bu mu def nag bi bu ngelaw li mu jël ginnaaw nga nag bi mu jublal ko ci géej gi comme ngelaw li foofu lay ñëw su ngelaw li jaaree ci ginnaaw nag bi daal di dugg ci biir bi rek gémmi ngi day ubbeeku nag bi di nañ am ñoo xam ne loolu lañ wax ne loolu la def mais jëlul fasu tànku jibril fa mu doon dëgg def ko ci gémmi ngi almuhim lu ci muna nek defar na nak bo xamne nak bi day nañu nañu moy de yuxu han am nga joyu nak dañ nak day nañu ñu ne xar day mbé mbam day ngax mus day wala kon bu nek da ngay deg ñu ne ni lay def nak nak da don nañ nak bi dafa nañ ay non moy non nak di joye lol moy nañ bam ko ci defé mu ne len yalla musa ngi ni musa dafa dem bayiko fi bi gaay yi gisee nak bi di nañ ñoom ñep ñu tacc ko jibilé Allahu akbar musa bi mi dem dafa denkané won ginnawam mune haruna nako wut moy rakam haruna bi mu dege yuuf yi mu genn mune samiri li lan la samiri nako li day moy yalla musa haza ilahukum wa ilahu musa li sen yalla musa la waaw gay nako kayfa yakunu ilah haza ilah li nakala nekke yalla musa wa qad zahaba musa li miqati ilahi nakala nekke yalla musa mune ah lolu meuna am mom yalla musa la musa mo dem fatte ko fi laqad nasiya musa sa dem na fatte fi yalla am samiri non le rerele wa banu israël jamo lolen nak bayi lolen yalla tabarak wa taala muy lu metti harun ginnawam waye munu ci dara ndax peuple bi top nañ samiri ñu jaamu yekko nga xamne dañ ko defaron ci alal joju nga xamne wa banu israël bañuy traverser geej gi dañ ko yobale won waye haruna mer na ci mer bu metti mit tambalina di len tere waye munu len dara nit ñi dañoo xaju ñaaru xaj amna ci ñoo xamne ñoo gëna tuuti ñoo nangu xamne li du yalla ñu nangul haruna bala musa ñew li ëpp nak ci nit ñi ñoom dañoo top nak wa ndax lan nañ gi muy gis giñu gis muy nañ ak melax bi muy melax bu ci jante bi tapé nek or ñu daali top yalla bobu diko jaam bay yalla tabaaraku ta'ala haruna xamal leen ne li du yalla li ken waru ko jamu walakin aksar an-nas abadat al-ijla lepp ci nit ñi jamu nañ nak ba munawazzal harun alayhi salam yansahu lahum wa yaqulu lahum ya qaum inna ma futitum bi wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri harun waxna ba sonu alquran mo nu netali lolou ci suratu taha batay aya 90 haruna dafa taxaw di len wo ya qawm yen samay nit innama futintum bi li day natul rek bu len yalla nat shaytané len keuf waye li mom du yalla su ngeen bëggee xam kuy seen borom inna rabbakumur rahman seen borom moy yalla moy rahman top leen ma degg leen sama ndigal wa atiu amri haza laysa rabbukum li du seen borom wala rabbu musa li du yalla ay musa fa rabbukumur rahman seen borom moy yalla waye mbokk yi doomu adama yi ñu bari ci ñoom boo leen di tere bokkaale daanaka yenn saa yi sax dañ lay bëgg a rey ndax bokkaale ni mu saxe ci seen i xol ak seen i deret walakin alqawm lam yastajibu li harun nit ñi nanguluñu harun wuy wuñ ko sax déglu wuñ ko waaye moom bàyyiwul aussi kuy liggéeyal yàlla doo découragé ñoom moom nurawul ak nun lenn saa yi da ngay wax tuuti rek nit ñi daal di lànk rek nga découragé daal di ah son na bee deet kuy liggéeyal yàlla doo tayal aruna delu di bamt di wax pour mussel len aruna fateli len dimb bi len yalla natto ci fir'auna fir'auna di len tek mbugal yo xamne kenn munu ko misal di ray gor ñi di bayyi jigen ñi di len ligeyelo daf len ay jaam guddek beccuk ñuy ligey 24 heures sur 24 amul noppulu lolep haruna di len ko fatali fatali len xewul len yalla defal buñu xife muy ni len man nak salwa bañu maré mu dadi ballal xeer wa ñu dadi naan ba mandi bañu doxé ci tangay bi mu keral len ci niir wa balen fir'auna sonale yalla labal fir'auna ci geej amul lu haruna waxul waye mbok yi xam ngeen lan la wa banu israël tonto haruna bala musa ñew qalu lan nabraha alay akifin hatta yarji'u ilayna musa bu yaba nga noppulu da ngay sonal sa bop gis nga nun fi lañuy bof ba musa ñew fekk na fi xam ngeen bof moy lan ta boy sey xam nga bof bu melni xamoko yow na xam nga bof yow khalifa bof moy lan moy fi lañuy tok ne ngufur sunu tank ha seug fi ba musa ñoo fekk na fi ci yalla bi moy comme gaay tay niñuy defé rek ci seen kilifa yi nuñ nan kufur ñun non simi mbaxna yi simi dal yi dal di ngurfanu ne kufur lolu moy bof ñom nak buñ ko defon sax ci nit musiba la waye imagine ñu dem diko def ci nak ñu ne ko fi lañuy bof bu musa delu ci fekk nu fi dara nga nu mënalul ndaysan kana min alwadih an harun alayhi salam kana sahlan layinan ولذلك كان القوم لا يخافون منه لول نك داي ام ليله سي ووتا كات يي اك سي يوننتي دافا ام ньо خامني دانيو نوي واخ جو نوي لا ني واخ دو ني تانغال ميم سي استاذ يي ووتا كات يي دعاء دي نون لا ميل ام ني ньо خامني نيوم سين سين ووتا ييب ترغيب فداعل الاعمال وا ام ني ньо خامني كوم موسى لا ني ميل موسى دا تانغ جير ام ньо خامني كوم عمر لا ني ميل Omar dafa tang jeur motax yenen tib kero ndaysan asra badr bi mu woy sahaba yi aw bakkar wax mune ndaysan ki dem ngi melni isa isa dana won jami yalla yalla ñi kat xam nga ne man jamu mo won yow xam nga man xamna yalla ñi bo len balé say jam lañ bo len bugalé say jam lañ yalla mune abubakar ngi melni isa mune ali kay wax ali xam nga noy def da ngay jël say mbokk nga ray nga jox ma samay mbokk ma ray nga jox Omar mbokkam mu ray nga jox Usman ay mbokkam mu ray mu ne aw ki ne mi ngi melni Musa da non la nit ñi mel ku nekk ak sa nature ñi dañoo sedd ñi tang waye yalla dafa def Haruna mom ku sedd la woon mu ra nit ñi ragaluñ ko lim leen di waxe faale wuñ ko yegaluñ ko sax seen yaram ndesan ba tax nit ñi ragaluñ ko waye ay minute fa iza bi musa alayhi salam yarji'u wa huwa fi qimmati al-ghadab musa ngi del si waye mu ngi ci somme mer mu ngi ci jeubi dafa mer ba danaka xol bi mu ngi ci gemiñ gi mi ngi nakar lu li wa banu israël def me jaaduna xol len musa li mu dacc wa banu israël ak fi mu jaar ak ñom ci tawhid fi mu jaar ak ñom ci yalla ak kemtaan yu ñu gis banu israël ñoy xet bo xamne lu ñu gis ci kemtaan ci aduna ken gis ko ak yileen yalla defal ci ay xewal defal ko ben xet way non lañ boné mo tax ñu waw le deugar bop musa bim ñewé dafa rek lu dul taxaw ci kanamu yëk wi mune wali lan la gaay nako ah samiri de ni len li ne lay moy sa yalla mom nga don jaamu musa dadi yuux sen kaw ne len bi sama khalaftumuni min baadi yena bon li ngeen def sama ginaaw li ngeen fi def amule lu ngeen def dul di jaamu xerem di bokale bi sama sanatum fi ghiabi yena bon li ngeen def sama ginaaw yen yena mo wor yena wor sen borom yena wor sen diine musa fofu muy wax ak ñom rek musa dadi sanni alluy yi yalla joxon ndax mer gi mu mer ndax bokale gi nga xamne nitami dañu bokale won yenn borom xam ñene dafa jël alluy dadi koy sanni nak bi dadi tak ñen ñi ne non mom kay alluy nim leen gaddo won rek non la leen baye ñu daanu ndaysan bu len faté né alluy lan lañ ci bind moy tawrat ndax mer gu mu mer mu daldi avancer rek jëm ci kanamu harun yi nga xamné moy rakam tek mi ngi mer ba légui mu ñew rek daldi ne aruna zacc poñé ci dënd bi xëc ko mu ñew xana lol doyon na mu ne zacc ci kawaru bop bi benen loxo bi mu bayyi dënd bi fim japon mu ne zacc ci sikim bi japp ci kawaru bop bi japp ci kawaru sikim bi xëc ko mu jégué ci mom koku ne ko buma ray man dara la ci mu do japon ne koku complice la ndessane mu ne ko ma mana'aka iz ra'aytahum dallu Allah tattabi'ini afa asayta amri ayaw mu yaw harun lan mo tere won ñom ba nga leen gisee ñu jadd lan mo tere won tere wo leen ba nga gisee ñu reer lan mo tax tere wo leen lan mo tere won ngeen top ma ah yow dama la fi bayyi ne le remplacer ma fi nga and ak ñom ngeen di bokale ndeysaan naka nga mëna nekké ci musibe bu melni yow harun naka nga len di baye ñuy jaamu xërem lutax weddi woko lutax genno nga bayi len fi yedd ko lu bare bare mu wax ko attaqué ko harun ndeesan yalla netali ñu lan moy tontu harun ci suratu taha batay aya 94 borom bi ne qala ya ibn umma la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si inni khashaytu an taqul farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli yow domou ndey ndeysan yow domou ndey lepp ci nit ñi bo xarito ak ñom sax xarito bu yag bu deugar lu la wax doomu bay lu lay wax doomu ndey amna kenn ci kibaru du'a di ci mag nga xamne ay wotakat lay ndeysan suy def darsam wala muy def conférence dana ni yeen doomi ndey yi ndeysan nit ñi deglu mu ne len yeen doomi ndey yi wa lool dafa am ciofel gi muy def digeunte ki wax ak ñi koy deglu ndax ndey dafa bari eumbu yermande moda haruna ne musa yow doomu ndey bul japp ci sama sikim bul japp ci sama bop bi buma gañ yaangi nan lan motax bama len gisee ñuy jaamu xaram terewuma len dama wax ba sonu terena len ngane lutax gennuma dem buma gennon and ak ñen yi ñu dem bo ñe da nga nan diviser na peuple bi motax ma tok rek muñ xaar ba nga ñew ndessan wallahi dama wax ba son dañ ma upp doole rek dara la ci mënul ah comme legi haruna indi na ngant waxna wax jo xamne tamit deug la yalla xamna ne deug la sonu na ci dara la ci manul leral na Musa lan moy position ci yedd gum len yedd ak jaar gumu jaar ak ñom wax bum len wax lu ne wax nako waye ñu fetelu mu ne ko sax nit ñi dem nañ innal qawma stad'afuni yow doomi ndey xana xamone nit ñi lot lo nañ ma wa kadu yaqtulunani tutti ñu ray ma amna benn moment dama wax sax ñom ñep seeni jaasi lañ jël tutti nga fekk fi may neew way way deug deug fala tasammit bil ada wala taj'alni ma al qawmi zalimin xam nga dafa am ben xew xew buy xew ci keur problème yoy bu amé yenn say ñenn ñi dañuy rétan ñalen doon téré wala ñinga xamné demu ñu won sétani ene ngi deg xol len haruna nimu waxe ak musa ay way yow doomi ndey wala tusammit biyal aada bul ndokel nit ñi sama kaw lol moy lan bul tax nit ñi ndokuma wala mana touti lon nañ ma ba paré yow nga ñëwaat dima toroxal ni sen kanam luñuy wax très bien gis nga xon nañ ko ko deg bul tax gaay waxaat ma lolou man kay liñ ma doya dil dom na kana naron nañ ma ray yow nga ñëwaat poñe ma nar ma rayat ay tamit bul def lolou ndaysan ñaarel bi mu ne ko wala taj'alni ma al qawmi zalimin bul ma bolé ci yéféri man kay bokkuma ci ñooñu man ak ñi nga gis ni ñu taxaw ñun ñi dong ño fi dékkon ñu jaamul nak bi ñi ñëpp ci lañ bok fi nak la Musa xam mbir mi nak degré bi mu gessu jakarlo ak samiri waye bala muy dem ci samiri def na ne yonenti daan def rek ndeysaan jéggulu jéggulu su boromam qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamar rahimin ayo sama borom sama bofil de liñ def graw na torop motax de munuma ci rek lu nga jéggal nu yo yalla ma ngi sakku ci yow jéggal ma ak sama rak ji yalla nak ngirum ma ngi sakku ci yow sunu borom wa adkhilna yalla nak nu duggal fi rahmatika ci sa yirma rek ndax mbir mi dafa graw bokale dafa graw trop yow yalla wa anta arhamar rahimin yow yaay aji rama kon gu mag bi suma nazara musa ila alqawm allazina abadu alijla musa dadi jakarlo nak legi ñi don jaamu xërem bi ñi don jaamu nak bi yalla netali ñu lam wax ak ñom ci suratu taha aya 86 munelen ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaykum al-ahd am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fakhlaftum maw'idi desa ay way yen sama nit ya qaum yen sama peuple wa ndax sen borom digulen won diggu rafet ndax sen borom waxulen won dana len defal lu bax mu defal len ko ah kay sen borom waxon na len na labal sen non libérer len ngeen di yaata yimbe ci kaw suuf yalla def nako labal na fir'aun alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan ah kay yalla waxna len ko digna len ko yalla defal len ko afata alaykum al-ahd wa ndax yeen dik bima dem waxi jek yalla dafa yag wala di ngeen beug meru yalla wacc ci yeen lol motax ngeen fossé sama rendez-vous bima len amone ak yeen kon gis ngeen ñom dañu bolé yu bare bare motax mu laaj len yu bare bare bim len wax moy ndax yalla defalu len lu bax mu ne len ndax encore dig bi dafa yag seen digënté ak sa borom ndax dafa yag wala da ngeen bëgg meru yalla wacc ci seen kaw yi ni amna bu ngeen ci bëgg ndeesan laqad amallahu alaykum wa akramakum yalla day soti ne ci yeen ay xéewal teral leen wa nasarakum ala a'da'ikum yalla dimbali leen ci seeni non wa anjaakum min batsh fir'auna yalla musal leen ci musibaay fir'auna wa wa'adakum bil janna yalla dig leen al janna wan na'im ak ay xéewal al muqim yi sax ngeen bayyi fi lol yep ngeen dem di jaamu nak di bokale sen borom yalla ne len nak yeen yi nga xamne yeena jaamu won xërem bi mbugal mu reey la len di mbugal innal ladhina ittakhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin allahu akbar sunu borom ne kep ku jaamu won xërem bi ku jaamu won nak bi innal ladhina ittakhazul ijla ñepp ñi jappon nak wi def ko yalla meru yalla dina wacc sen kaw sayanaluhum ghadabun min rabbihim meru yalla dina wacc sen kaw wa ñi jaamu xërem ba legi nak ñi jaamu nak ba legi nak gis na ci ben téré téré tilawa yaakar na juzu khamis la xawmo juzu sadis ben way di tag nak ndan nak bi moy yalla am di tag nak bi di tag nak bi ba fu mu feewé ak nak bi mu ne ko buñu jangone histoire danañ fekk seeni mam sa mam lañ doon jaamu yow nak bi law qara'u at-tarikh la wajadu anna ajdadihim kanu ya'buduna ajdadik tag nak ba egg ak mom fofu nak xewal la bu yalla wacc ci xewali nit war ko jëfëndiko ha wala min al an'am ci xewal yi ñu yalla defal la ñu war ko jëfëndiko xarak nagak gëlem même fasakh ci aya bobu la imam shafi di wax ne dagan na lek li tarkabuha wa zina motax fas aramul ci mazhabu malik lañ ko sip lañ ko sip waye ci yenen ngir yi dañuy lek fas ci ngiru malik nak ñoo sip fas fas aramul ku ko bëgg lek bu la neex nga lek bu nga lek fas yow nak yow nak parce que yeen xamulen ko motax Allahu akbar ndeysan wa min tari mom lañu lek fas kon yeen ñi jaamu won nak wi na ngeen yek ne meru yalla dina wacc sen kaw waye torox tangé dina nek sen kaw ci aduna ak alakhir xol yalla ne len wa zillatun fi hayati dunya torox tangé dina teggu sen kaw ci dundu aduna yalla ne ni diglu len aya bi defu mu fin wa kadhalika najzil muftarin fen kat yep yalla neena ni la len def ñep bu yemon ci ñi rek waye mu ne wa kadhalika najzi ni lay faye al muftarin ñep ñi may fenal di bokale ak man di def lenen nan ma len ko sant nek meme ñun ñu tok fi aya bi duggal nañu su yalla mo wax na ñe kessa la dedet waye wa kadhalika najzil muftarin ni ma toroxale banu israël ci jaamu guñ jaamu won xërem bokalé nonu lay fayé képp ko xamné bokalé nga ak man kon mbokk yi dars bi di ñëwaat ci qisasul anbiya jazaa'u samiri lay nek lan moy fayu samiri fan la musa samiri mujjé ak yonent yalla musa ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj